Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Musa aleyhisselam zamanında İsrailoğullarından birisi bir cinayet işlemiş. Bakara suresinin 67. ile 71. ayetleri arasında bu cinayete ait bir ayrıntıyı Allahu Teala bize Kur'an düzeyinde bir ders şeklinde anlatıyor. Amcası rivayetlere göre, amcası zengin olan birisi, amcasının varisleri olmadığı için amcasını öldürüp malını el koymak istemiş. Amcasını öldürmüş. Sonra da başka bir sülaleye amcamı öldürdünüz diye savaş açmış. Biz öldürdük, öldürmedik derken sülale kavgasına iş dönüşmüş. Bildiğimiz kan davası. Musa aleyhisselama müracaat etmişler. Çok büyük bir kavga olacak. Bize hakemlik yap demişler. Allahu Teala da bu bölümünü Bakara suresinden öğreniyoruz. Musa aleyhisselama vahyetmiş ki bir inek kessinler. O ineğin kesilmesiyle beraber bu olay çözülecek. Musa aleyhisselam onlara demiş ki Allah bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Cevap olarak İsrailoğulları etettehizuna huzuve, sen bizimle alay mı ediyorsun? Biz sana bir cinayet oldu, hakemlik yap aramızda diyoruz, sen bize inek kesin diyorsun dediler. Sonra Musa aleyhisselam, ya bu Allah'ın emri, böyle olması gerekiyor deyince, o zaman Allah bize söylesin, biz bu inekten bir şey anlamadık demişler. Yani kaç yaşında olacak inek? Yaşlı inek mi istiyorsun? Düve mi istiyorsun? Allah Teala buyurmuş ki orta boyda bir inek olsun. Ne genç olsun, ne ihtiyar inek olsun. Bunun üzerine demişler ki ne renk olsun inek? اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. Kur'an'dan öğreniyoruz. Ne renk olsun? Allah Teala bunu açıklamış onlara. Gene tam anlayamadık. Karışık oldu. Sürülecek, yani tarlada, tarımda kullanılacak bir inek mi? Sulama ineği mi? Süt ineği mi? Ne tür inek istiyor Allah demişler. Allah Teala onu da izah edince, bari keselim demişler. Tarif edilen bir inek gibi kesmişler. Le'im millet. Allah Teala onların lehine, iki sülalenin kavga etmemesi için onlara çare üretiyor. Onlar işi yokuşa sürüyorlar. Rengi ne olsun ineğin, boyu ne olsun, boynuzlu mu olsun? Kendi işleri için olan, kan akmaması için olan bir hadiseyi bile yokuşa sürmüşler. Yahudi budur. Bu idi, budur. Kıyamete kadar böyledir. O hiçbir şeyi insani duygulara uygun düzeyde yapmaz, yapamaz. Tiniyeti buna müsait değil. Merak ettiysek eğer, sadece bu olaydan Yahudiliği çözebiliriz. Sadece bu olaydan Allah'ın kitabı Kur'an'ın hemen ikinci suresinde, Kur'an'ın birinci cüzünün daha yarısına gelmeden Allahu Teala yarım sayfa Kur'an-ı Kerim'de bir inek kesmek için peygamberlerini ne kadar uğraştırdıklarını anlatıyor. Sonra o ineği kestiler. İnekten bir et parçasını Musa Aleyhisselam götürün, ölünün üstüne koyun dedi. Götürdüler, ölünün üstüne o inekten bir parça koydular. Allah'ın izniyle maktul kalktı, beni yeğenim öldürdü dedi. Sonra tekrar öldü adam. Böylece o cinayet çözülmüş oldu. Cinayetin çözüldüğü çözülmediği önemli değil. Yahudilerin, İsrailoğullarının Allahu Teala'nın bir emrine karşı nasıl direndiklerini ve nasıl konuyu eğlenceye dönüştürdüklerini, Allah'a itaatlerini sadece tek bir örnekten inceliyoruz. Onu orada bırakalım. İbrahim Aleyhisselam'a dönelim kardeşler. İbrahim Aleyhisselam uzun yıllar çocuk sahibi olamadı. Hanımı ve kendisi çocuk hasretiyle 85 yaşlarına geldiler. Sonra Allah Teala o yaştan sonra onlara çocuk verdi. Bildiğiniz gibi İsmail Aleyhisselam oldu. İsmail Aleyhisselam'ı 85 yaşından sonra evlat olarak gördü İbrahim Aleyhisselam. Bir baba evleniyor, 20 yaşında, 21 yaşında bir çocuğu oluyor da onu öpmeye bile kıyamıyor. Neredeyse onun nefes alışını bile dikkatle ve imrenerek, severek izliyor. Bir de bir babanın 85 yaşlarına kadar bir çocuğu ne kadar özleyeceğini, baba olamamanın ne büyük bir hasret olduğunu tatmayan elbette uzaktan bilir ama bilen için büyük bir hasrettir bu. İbrahim Aleyhisselam ileri yaşında, bizim için ölüme yaklaşılan bir yaşlarda çocuk sahibi oldu. Bir gece rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kesmek gerektiğine dair rüya gördü. Sabahleyin kalktı, oğlu İsmail'e, İsmail de henüz 50 yaşında değil, o da işte yürümeye yeni başlamış 5-6 yaşlarında bir çocuk, dedi ki İsmail'e, yavrum dedi, rüyamda seni kesmem gerektiği bana anlatıldı. Koyun gibi yatırıp kesecek. Çocuk dedi ki baba, sana madem böyle emredildi tereddüt etme, ben sabrederim dedi. Kurban bayramında bir koç gibi aldı çocuğunu, kesmeye götürdü. Allah-u Teala imtihan ettiğini, onu kesmeye gerek olmadığını sonra söyledi ona, ama İbrahim Aleyhisselam bıçağı ve çocuğu eline almıştı. Biraz önceki inek olayına tekrar dönelim. Kur'an-ı Kerim birinci suresini Fatiha suresi diye başlıyor. Fatiha ne demek? Açılış demek. İkinci suresi ne suresi? Bakara suresi. Bakara ne demek? İnek demek. Kur'an-ı Kerim'de bu Bakara suresinin, yani ineği anlatan surenin, hemen Kur'an'ın sayfalarını açınca karşımıza çıkan sure olması nedir? Ders. Çünkü Kur'an ders kitabıdır. Bismillahirrahmanirrahim deyip açılış yaptın mı, karşına bir inek çıkarıyor Allah-u Teala. Ama bu inek sütünü sağdığın bir inek değil. Allah-u Teala'nın bir emrine karşı le'im bir milletin nasıl direttiğini, bir fedakarlık gerektiğinde ahırdan bir ineği alıp kesmeye bile zorlanmış bir milleti Allah bilelim, hem Kur'an düzeyinde bilelim diye surenin içine koydu, sonra o surenin ismini de o ineğe koydu. İneği surenin başlığı yaptı. Müslümanlar gün olur da Allah için yapmanın, Allah emrederse yapmanın, yerine getirmenin ne kadar değerli olduğunu anlayamazlarsa, sadece bir inek dersi bile Müslümana yetsin istedi Allah Teala. Sonra aynı Kur'an, aynı Kur'an başka surelerinde ahırdan bir ineği al da onu kes değil, yatağından yavrunu al, 85 yaşından sonra babası olduğun yavrunu al, götür kes diyen Allah'a peki ya Rabbi diye baba oğul nasıl teslim olduklarını da Kur'an anlatıyor. İşte Müslümanlık bu. Ders bu. Biz nasıl kulluk yapacağımızı anlatan mesaj bu. Bir tarafta ahırdan ineğini alıp kesmeye bile yanaşmayan, rengi ne olacak, boyu ne olacak, boynuzu ne olacak diye peygamberle çocukla konuşur gibi konuşma cüreti gösteren seviyesiz bir millet, öbür taraftan 100 yaşına yakın günlerinde 10 yaşını bile bulmamış çocuğunu bir koç gibi kesmeye hazır bir baba ve o babaya Allah'ın emrini geciktirme babacığım diyen bir çocuk. Ve işin garipliği, Yahudiler, Beni İsrail, İbrahim Aleyhisselam'ın torunları. Musa Aleyhisselam'a bu çıkışı yapanlar başka bir ırktan değil. Onlar da İbrahim Aleyhisselam'ın torunları. Kimin baba, kimin torun olduğuna bakma sen. Kimin Allah'a peki dediğine bak. Setecidunî inşaallahu minas sabirin. Baba sabredeceğim, merak etme, kes beni dedi. Çocuk mu? Öbürleri mi çocuk, bu mu çocuk? Bu iki hadise hepimiz için büyük bir ders kardeşler. Biraz sonra örneğini vereceğimiz fedakarlıklar, cömertlikler ve yürekten gelen bağışlar konusunda bu iki ders kıyamete kadar kalsın diye Allah'ın Kur'an'ında yer buldu. Beni İsrail ahırlarından bir inek çıkarıp Allah için feda edemediler. Kendi menfaatlerine olduğu halde. Kendi olayları çözülecek, aile kan kavgası önlenecek diye Allah onlara çare olarak bunu gösterdiği halde. Öbürü de ahırdan değil, yatağından uyuyan bebeğini kaldırdı, koç gibi kesmeye götürdü. Baba mı değerli, oğul mu değerli bu işte, insanın aklı duruyor. Kalk oğlum seni kesmem gerekiyor diyen İbrahim'e mi hayran olacaksın? Allah'ın emrini geciktirme baba diyen İsmail'e mi hayran olacaksın? Kardeşler, biraz insan vicdanını zorlayıp, aklını zorlayıp da düşünecek olsa, bakınız bir babanın Allah yolunda mesela şehit olması, evladını şehadete göndermesinden zordur. Diyebilir miyiz? Hayır. Evet, insanın canı değerli filan ama bir baba için gerektiğinde ölümü göze almak, kendisinin ölümünü göze almak, oğlunu öldürmekten çok daha kolaydır. Doğru olan budur. Dışarıdan öldür oğlunu git gibi gelir, öyle değil. Baba olunca, anne olunca insan evladı için ölüyor, evladını öldürmüyor. İbrahim Aleyhisselam'a Allah sen kendini keseceksin deseydi İbrahim Aleyhisselam için daha kolay bir imtihandı. Benzer şeyi yaptı ona Allah Teala. O idibtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe'temmehun. Başka imtihanlarda yaptı onu Allah Teala. Hepsini kazandı İbrahim. Kolay değil. Kıyamete kadar bütün insanların şerefli bir örnek olarak gördüğü İbrahim olmak kolay değil. Düştüğün ateşin bile serin selamet olacağı İbrahim olma süreci böyle kazanılıyor. Bu fedakarlıklar. Kalk yavrum, seni Allah için kesmem gerekiyor diyen babaya ateş bile dayanamıyor ondan sonra. Ateşi bile böyle yaktı İbrahim. Ateşi bile böyle yaktı. Ateş onu niye yakamadı? Çünkü o daha önce ateşi yakmıştı. Yüreğindeki Allah sevdası, henüz 10 yaşına gelmemiş yavrusunu bir kuzu gibi kesmeye cesaret etmesi ve bunda fedakarlıkta asla tereddüt etmemesi yakan ateşi de söndürmüştü. İşte İsrailoğulları, ki İbrahim Aleyhisselam'ın torunları onlar, işte İbrahim Aleyhisselam. İkisi de Kur'an kıssası. İkisi de Allah'ın kitabından. Herhangi bir menkıbe değil, Kelalı hikayesi değil bu. Bu filan tarihi olayın yorumu değil. Bu Allah'ın benim sözüm dediği sözlerden bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin konusu bu. Henüz ibadetler anlatılmadan, namaz anlatılmadan, oruç anlatılmadan, hac anlatılmadan, cihat ayetleri anlatılmadan Allah önce bir ineği kesemeyen tembel, Allah'a bir ineği bile feda edemeyen seviyesizleri anlatıyor Allah. Sonra bakıyorsun namaz ayeti, oruç ayeti, Bedir, Uhud daha sonra geliyor. Bakara suresinde, Ali İmran suresinde cihat da var. Ama önce şu, Allah'a bir inek bile feda edemeyenler, bir ineği bile ahırından çıkaramayanları tanıyan ancak Allah için cihat edin sözünü anlayabilir. İnsanın karaktersizliğinde bu seviyesizlik var demek. Ama aynı insan, bütün insanlığın medarı iftiharı olan İbrahim'i de şerefle anmalıdır. Bu iki tablo kardeşler, biri sağ gözümüz, biri sol gözümüzde dursun. Ahırından inek çıkaramayan seviyesizlerle, uyuyan yavrusunu koç gibi alıp kesmeye götüren iki insanın farkını kendimize ders olarak çıkaralım. Kardeşler, Allah-u Teala'nın bizi sadece iman ettik diye beyanname vererek müminler listesine koymayacağını muhakkak deneyeceğini, denemeden kimsenin sözlü beyanına güvenmeyeceğini çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا. Sözünde doğru olanları, iman ettik de sözünü doğru söyleyenleri, yüreğinden söyleyenleri görecek Allah. Çaresi yok bunun. He biz Müslümanız. Böyle beyanların çok bir değeri yok. İlla ispat edilecek bu. Bu ispat sabah namazına kalkmaktadır. Bu ispat Ramazan'da oruç tutmaktadır. Bu ispat Beytullah'ın etrafında tavaf etmektedir. Bu ispat bütün olarak bakıldığında, yani ben müminim, ben Allah'a iman ediyorum deyip istikamette olma ispatı fedakarlıklarda da görülmelidir. İnsan fedakarlık yapabildiği zaman, ki bu fedakarlık sadece malda değildir. Hani biz Allah için vermek deyince aklımıza sadece cami yaptıranları, İslam ordusuna silah temin edenleri, zekat verenleri düşünüyoruz. Hayır efendim. Mal Allah'ın kulundan istediği şeylerden ya da fedakarlık, cömertlik ölçümü yaptığı şeylerden sadece bir tanesidir. Mal sadece tek bir imtihan çeşididir. Mal imtihan çeşitlerinden bir tanesidir sadece. Dön Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerine, dön bak, dön bak, bak, tebessümü sadakadan sayıyor. Nedir tebessüm? Gülen bir yüzü öbür mümine göstermek. Osman İbni Affan Tebuk ordusunu donatacak malı getirdiğinde ona sadaka demişti. Hanımın güler yüzle kocasını karşılamasına da sadaka diyor. Mümin kardeşine selam verip güler bir yüzle hatırını sormaya da sadaka diyor. Osman İbni Affan 40 bin kişilik orduyu donatmıştı. Osman kazandı demişti. Sadaka verdi çünkü. Bir kişilik bir karşılama törenine, tek bir mümine tebessüm edip güler yüz gösterene de sadaka diyor. Demek ki infak, cömertlik, fedakarlık, hoşgörü, vermek, veren el olmak, üste olmak, sadece malda değil, malla vermek, malda cömertlik göstermek, malda Allah'ın rızasını aramak, işlerden bir iş, cömertliklerden bir cömertliktir sadece. Tebessüm edebilen de Allah için iş yapanlar arasındadır. Bunun için biz Allah için yapılacak cömertlikleri sadece infak etmek, sadaka vermek, akrabaya ev almak, fakirlere ayakkabı almak, yetimlere elbise almak olarak kesinlikle düşünemeyiz. Bir müminin mışıl mışıl uyuduğu uykusundan diğer mümin için yaptığı fedakarlık da cömertliktir. Çünkü din bir uykuda uyurken hiçbir borcun olmadığı halde bir müminin hatırı için, bir insanın hatırı için, hatta ve hatta ahırındaki hayvan için bile uykunu bölmek, o saatte 500 bin lira çıkarmaktan daha zor bir insan için. Derin uyurken insan şehvetinin bile etkisini kaybediyor. Uyurken insan ne erkekliğini ne kadınlığını da hatırlamıyor. Uyku bu kadar ağır. Uykudan bir saati Allah için vermek, 10 bin 100 bin lira vermekten daha zor aslında. Bunun için fedakarlık, cömertlik sadece ve sadece mal vermek değildir. Yeri geldiğinde uykundan verebiliyor musun? Sen de cömertsin. Seni de Allah seviyor demektir. Çünkü seni imtihan ederken Allah, malın olsaydı bu maldan verip vermediğine bakarak imtihan edip cömert misin değil misin? İsrail oğullarının cimriliğinden mi sende var? İbrahim'in soylu soyundan mısın sen? Onu Allah malda görmek isteyecekti. Ama seni bir de uykunda test etmek ister Allah. Tam uyuyacakken ya da derin uykudayken akrabalardan birisi arayıp çok sancım var, beni filan doktora ulaştırabilir misin dediğinde sabahleyin gideriz mi diyeceksin. Peki deyip pijamanı çıkarıp giyip o saatte uykunu feda ederek İbrahim'in torunlarından olup olmadığını görmek ister Allah senin. Ben devlet miyim, Kızılay'a git diyebilirsin. Bu senin hakkın. Ama sadaka neydi? Borcun olmadığı halde vermekti sadaka. Zekat değil. Mecbur muyum ben cami yaptırmaya diyebilirdin sen. Ama Allah için verme cüreti ve fedakarlığı gösteriyorsun ya. Yeri geldiğinde müminlerin sana ihtiyacı olur diye veyahut da filan vakfa hizmetin daha iyi olur diye dedelerinden kalma toprakta işin gücün dükkanın yerinde olduğu halde bir kamyona eşyalarını toplayıp da filan şehire gidiyorsun ya sen. Mekke'den Medine'ye gidenler gibi görür seni Allah o zaman. Aslında namazın farzı gibi, zekatın farzı gibi bir şehirden öbür şehire gitme diye bir farz yok. Bu bir nafile türüdür. Bu bir sadaka türüdür. Ama orada mümin kardeşlerimin bana daha çok ihtiyacı var. Burada benim rahatım iyi, oraya gidersem müminlerin rahatı iyi olacak. 30 yıldır 40 yıldır oturduğum bahçeli evimi, villamı bile bırakıp Allah rızası için filan yere gitmeye razıyım ya, وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ Biz imtihan etmek isteyip de terk edin topraklarınızı hadi bakalım ya da kıyın canınıza bakalım desek yapamazlar bunu Allah buyuruyor. Bunu münafık yapamaz. İlla kalilun minhum. Çok az kimse böyle bir cüret gösterebilir. Ama mümin, mümin ta İbrahim Aleyhisselam'dan kalma dedesinin toprağı olan Mekke gibi mübarek bir yeri arkasına bakmadan Yesrib'e gitti, terk etti. Mümin böyledir. Cömertlik sadece mal vermekte değil, vatan terk etmekte, şehir terk etmekte, evini terk etmekte bir cömertlik türüdür. Âlâ cömertlik türüdür. Alın bu parayı, beni rahat bırakın da diyebilirdin, ben de geliyorum paramı da veriyorum dediğin zaman Allah seni Ebu Bekirlerin listesine koyacak demektir. Kardeşler, 20 tane Kur'an kursu yaptıranı gösterme bana. Çocuğunu yatağından kaldırıp bu çocuk Allah'ın kitabını ezberleyecek diye medreseye götüren anneyi babayı göster, İbrahim'in torunu diye onun alnından öpelim o zaman. Ben nice Kur'an kursu yapmış insanlar bilirim. Kendi çocuğunu oraya koymamış ama. Onun çocuğu koleje gidiyor. Fakirlerin çocukları için Kur'an kursu yapmış. İbrahim öyle yapmadı. Fakir bir çocuğu alıp da Allah'a kurbana götürmedi. 85 yaşından sonra babası olduğu çocuğu aldı, Allah'a götürdü. Ama Allah da kabul etti tabi. Kabul etti. İbrahimlik bu. İsrailoğlu olmakta o. Şu iki sahne var ya, artık Kur'an-ı Kerim'de başka bir şey olmasa, cihadı, infakı, cömertliği anlatan hiçbir ayet olmasa da, sadece şu İsrail oğullarının pintiliğiyle, lehimliğiyle, şu İbrahim Aleyhisselam'ın şerefli, haysiyetli, Allah deyince akan suları durduran heyecanı ve samimiyeti olsa, sadece bu iki şey olsa Kur'an'da, Allah ne istiyor, nereden de hoşlanmıyor, bunu anlayacağımız kadar bilgi var demektir. Başka bir örneğe ihtiyaç yok. Ebu Bekir'in cömertliğine filan ihtiyaç yok. İşte İbrahim, peygamberler babası, duası makbul, Halilullah, Allah dostu. Nasıl olunmuş? Ateşi söndürerek. Önce evlat sevgisi yakıyordu yüreğini, o yakan yüreğe rağmen feda etti çocuğunu. Çocuk da korkma baba, sabrederim ben dedi. Mübarek sünnet olmaya mı sabrediyordu sanki? Sünnet olmaya mı sabrediyordu? Koyun gibi kafası bedeninden ayrılacaktı. Şimdi biz kurban bayramlarından önceki vaazlarda kurban bayramındaki kurban kesmenin aslı budur diye hikaye olarak bunu dinliyoruz. Her gün bir kurban bayramıdır aslında. Her gün bir kurban bayramı. Her gün İbrahim'in mesajı geliyor. Kardeşler, biz mal şehveti taşıyoruz. Bu mal şehvetinden dolayı Allahu Teala bizi imtihan ediyor. Verin bakayım, beni mi çok seviyorsunuz, malımı çok seviyorsunuz diye test ediyor. Bizde sadece mal sevgisi, mal şehveti yok ki. Uyku sevgisi, uyku şehveti de var. Uykumuzdan fedakarlık yapıp teheccüde kalkıp kalkamayacağımızı da görmek ister. Sabah namazına kalkarken Rabbim çağırdı deyip yatağı diken gibi görüp yataktan fırlayıp fırlamayacağımızı da görmek ister. Gece yarısı bir müminin ihtiyacı için kalkıp kalkamayacağımızı görmek ister. Sadece Allah rızası için, ticari bir maksat yok, maddi bir menfaat yok, Allah rızası için akşam gidip sabaha kadar bir yolda gidip orada bir hizmeti görüp aynı yerde bir gün otelde kalmadan uykusuz uykusuz geri gelip gelmeyeceğimizi görmek ister. Uykun mu değerli, akiden mi değerli? Senin ibadet anlayışında gerektiğinde uyku bile Allah için verilir. Düşüncesi var mı yok mu görmek ister Allah Teala. Sadece uyku da değil, yemek de var. Bu yeme, iyi yemek yeme, bal yemek, kaliteli peynir yemek arzunu da biliyor Allah. Bakalım bir ay biz ucuz peynir yiyelim, ucuz zeytin yiyelim, bal almayalım, başka bir katık almayalım, artanla 1/5 artıralım, kalite farkından 1/5 artıralım, o 1/5 de filan komşumuza götürelim, bir ay böyle bir fedakarlık yapalım. Yani sadece peynirin üçlüğünden ikiliğine düşüp düşmeyeceğini bile görmek ister Allah. Yoksa tıka basa Karun sofrası gibi sofraya oturup da iyice doyduktan sonra geviş getirirken, ya Afrika'da hiç bulamayanlar var, şükürler olsun ya Rabbi deyip Yahudi komikliğine, İsrail oğullarının komikliğine düşüp düşmeyeceğini görmek ister Allah. Geviş getirecek kadar ye, sonra da Müslüman ya, çok da takva adam ya. Ya Allah'ın ne kulları var Afrika'da, aç geziyorlar. Ne basiret maşallah, ne anlayış, ne idrak. Böyle deme bari. Senin artırdıkların, sadece lavaboya dökülmek üzere bıraktıkların Afrika'da bir kişiyi doyurur. Bu bir düşünce tarzı değil. Allah senin yemeğinden de ne kadar fedakarlık yapmak durumunda olduğunu görmek istiyor. Kardeşler, her değerli şey fedakarlık gerektiren şeydir. Senin gözünde değerli nedir? Mesela hanımların gözünde en değerli nedir? Hacerül Esved'den daha değerli diyelim, nedir? Evinin herhangi bir mobilya parçası. Perdenin kenarındaki bir dikiş türü. Onun koltuğunun üstüne koyduğu, oturmak için midir, toz almak için midir belli olmayan bir bez parçası. Çok değerlidir. Çok değerlidir. Bundan fedakarlık edip etmeyeceğini Allah görecektir. Zengin bir insanın 1/2 torbalar dolusu para vermesi bir zaman sonra fedakarlık değildir artık. O da görüyor ki poşeti doldurup bir vakfa götürdün mü Allah torbayla doldurup geri getiriyor sana. Artık onu Allah uykusunda da görmek ister. Çoluk çocuğundaki fedakarlıktan da görmek ister. İster ki Allah bu 20 tane İmam Hatip, 5 tane Kur'an kursu yaptırmış, 20 de cami yaptırmıştı ama bir günde elini çocuğunun eline tutup gel yavrum, gel seni Kur'an eğitimi görmek üzere götüreyim deyip o makam arabalı şoförü de, şoförlü vesaireli çocuğu da alıp fakir fukaranın çocuğunun yanında oturtacak mı mescitte, onu da görmek ister Allah. Onun çünkü para vermesi sıradanlaştı. Bakalım çocuğu üzerinde fedakarlık yapabilecek mi? Evler değerli. Bakalım evimizi Allah için abi açabiliyoruz mu? Kardeşler, hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Yesrib'e hicret edip orayı münevver Medine yaptıklarına dair hikayeyi çok iyi biliyoruz. Tarih bunu biliyor. Ve ne büyük bir meşakkat, Allah için o Mekke'yi nasıl terk ettiler? Ne büyük ölümcül tehlikelere katlanarak o yola düştüler, bunu da biliyoruz. Ama büyük bir gerçeği hepimiz aklımıza koyalım. Ensar olmasaydı kimse muhacir olamayacaktı. Asıl fazilet ensara aittir. Kimsenin bir mezar yeri bile veremediği zamanlarda tarlalarına ortadan mertekler koyup ikiye böldüler tarlalarını. Sanki şirket ortağı gibi, burası senin kardeşim dediler. Daha ileri gittiler. Allah'ın emri olmadığı halde, şeriatta böyle bir kural olmadığı halde, iki hanımım var, ben bir tanesini boşayayım, kadınsız kalma Medine'de dediler. Şeriatta böyle bir şey olmadığı halde. Ensar vardı da muhacir çıktı ortaya. Bu Peygamber aleyhisselamın da duygularında böyledir. Bir ara şeytan ensara, Medineli müminlere, bu Muhammed sizi bırakıp gidecek, sizden istifade etti, emdi sizi, gidiyor şimdi dedi. Onlar da insandılar, hafif kanar gibi oldular buna, esef ettiler. Yani biz bu yüzden düşmanlar edindik, bütün dünya bizi Medineliler olarak kötü bildi. Şimdi bizi bırakıp gidecek, bir tür vefasızlık gibi gördüler bunu. Böyle bir şey diyen olmadı. Ama şeytanın işi ne? Bu vesveseyi üretti. Sonra bu Peygamber aleyhisselamın kulağına gitti. Baktılar ki yani mesele büyüyor. İşte muhacirler, ensar, yani Mekkeliler işlerini bitirdiler, istifade ettiler, gidiyorlar gibi bir hava oldu. Kardeşler, aleyhisselam efendimiz ensarı bir yere toplayıp ne dedi onlara? Ne dedi? Ben ensardan biri olarak kalmak istiyorum dedi. Neden? Çünkü ensar, Allah onlardan razı olsun, olmasaydı, evet Allah başka sebep halk edecekti, başka bir ensar çıkacaktı bir yerden, ama onlar bağırlarını, evlerini, bahçelerini ve dillerini, gözlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli muhacirlerini açmasalardı ne yapabilirdi ki müminler? Daha önce Habeşistan'a gidildi, sadece Necaşi hoş geldiniz dedi. Habeşistan halkı müminleri bağrına basmadı. Devlet misafiri olarak orada durdular. Protokol gereği orada kaldılar. Ve hicret orada filizlenemedi. Ama Medine'nin fakirleri yüreklerini açınca Necaşi'nin sarayında 10 küsür sene muhacir olarak kalanların 10 senede yapamadığını, beceremediğini Medine'de Sa'd bin Ubade, fakir delikanlılar, Mus'ab bin Ümeyre yüreğimiz seninledir dedi. 3 sene sonra şirkin başının ezildiği Bedir çıktı ortaya. Aslında büyük bir servet vermediler. Medineliler mal fedakarlığı yapmadılar. Çuvallara altın toplayıp Peygamber aleyhisselama getirmediler. Onlar da fakir fukara insandılar. Ama ne yaptılar? Biz seniniz ya Resulallah dediler. Bedenlerden fedakarlık gerektiğinde bedenlerinin cömerti oldular. Çocuklarının fedakarlığı gerektiğinde tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi aldılar Enes'i elinden, hizmetçi olarak sana getirdim ya Resulallah dediler. Enes vermek gerekiyordu, Enes verdiler. Cömertlik ne gerekiyorsa senden onu yapmanın adıdır. Çok mal cömerti evine girdiğinde despot. Yani bir tebessümü, bir gülücüğü çocuğundan acıyor, eşinden acıyor. Bu cömert değil. Bu cömert değil. Ama yaptırdığı caminin açılışından gelmiş. O mal infakı yapmış. Bazı pintilik çeşitleri yüreğine sinmiş bunun. Bir selam bile cömertlik veya pintilik işaretidir. Bir tek selam, Esselamu Aleyküm demek bile. Onu söylerken dahi Esselamu Aleyküm deyip, yani Allah'ın güven ve afiyeti seninle olsun derken, Selamu Aleyküm deyip, ya afiyet versin deyip de bir afiyeti bile kısa kısa verip, hani paranın da en eskisini veriyor ya insan verirken, aman yenisi bende kalsın, 100 veriyor olsun, yenisini vermiyor ya, selamı bile eskisinden veriyorsun sen. Esselamu aleyküm diyemiyorsun. Selamun aleyküm. Ne selamun aleyküm? Bu selam mı ya? Esselamu aleyküm. Selam Allah'ın adı değil mi? Esma-i Hüsna'dan değil mi? Bin pinti pinti. İbrahim aleyhisselama giden sisteminde sıkıntı var onun. Nasıl adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunların omuzlarına koyduğunu görüp de, biz böyle yapmayız ya Resulullah, böyle 10 tane oğlum var, hiç şımartmam onları böyle. Adam despot adam, her birini general yetiştirecek zaten. Öyle, öyle çiftçi yetiştirir mi çocuğunu? Ne buyurmuş aleyhisselam efendimiz? Senin kalbinden Allah merhameti aldıysa ben ne yapayım sana? Ben ne yapayım, Allah senin kalbini boşaltmış. Merhamet yok sende. Bir de ilan ediyorsun, hiçbir çocuğunu kucağına almamış. cimrilik sadece parayı kısmak değildir. Sevgi kısılması da cimriliktir. Sevgini kısıyorsun sen. Çocuğuna, eşine sevgini kısıyorsun. Sadece gezmeye giderken canım yavrum diyorsun. Misafir gelince mübarek, bu kadar nazik, en iyi edebiyatlı cümlelerle yavrum bize bir bardak su getirir misin diyorsun. Misafirler gittikten sonra emir eri gibi çağırıyorsun çocuğu. Sevginde riyakarlık var. Sevginde cimrilik var. Sadece para vermek cömertlik gösterisi için yeterli değil. Senin tebessümünün, senin tatlı sözün binlerce liradan daha değerliyse liralar cebinde dursun, bir tebessüm lütfen verir misin? Lütfen bir tebessüm rica edelim. Ne yapsın senin paranı bebek? Bir öpücük bir çuval para ediyorsa eğer, paran kasanda dursun, bir öpücük ver bu çocuğa. Ensar mal değil yürek verdiler de öyle oldular. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Kur'an ensarın karakterini çiziyor. Kendilerine gelenden mutluluk duydular Allah buyuruyor. 400 aile nihayet 500 nüfusu olan bir şehire gelmiş. Her eve bir misafir girmiş. Birer odalı evler zaten. Evler birer odalı. Bir odalı bir eve bir misafir daha gelmiş. Ve yarın gitmeyecek. Orada kalacak. Evi yok çünkü. Senin gidecek bir yazlığın da yok. Çıkacak üst katın yok. Ne yapalım, peygamber getirmiş. Mecbur idare edeceğiz. Biz de Müslümanlığı kabul etmiştik zaten mi demişler. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Bundan mutluluk duymuşlar. Evimize bir kişi daha geldi. Hani misafir odası günlerdir zaten boştu, tozlanmıştı. İyi ki misafir odasına biri geldi değil kardeşim. Bir odalı ev, bir odalı. Tuvalet bile yok evde. Tuvalet için akşam açık alana gidiyorlar. Bir odalı, penceresi olmayan kerpiç bir ev. Çok hızlı kalkınca kafan tavana vuruyor. Böyle bir eve bir aile daha gelmiş diye yüzleri gülmüş. Cömertlik, cömertlik. Senin kayınpederin veya baban veya en yakın arkadaşın kazara kalmaya gelecek olsa zaten Birleşmiş Milletler'ine yardım istersin sen, akşam misafirimiz var diye. Ne o misafir sendeki hazır bir tas çorba ile ikna olur, ne de sen yemek şovu yapmadan, hazırlık şovu yapmadan onu karşılamaya razı olursun. Çünkü sen onu yüreğinle istemedin. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Cömertlik yüreğinde öbür mümine yer açmanın adıdır. Zaten parayı koyacak yer bulamıyordun. Vergi verecek yerde Müslümanlara sadaka verdin gibi avunma sen. Yüreğini göster. Aç yüreğine, milyarlarca insanı sığdır. Allah bunu görsün. Evini aç, Allah görsün. Betonu ne yapıyorsun? Bu beton eskimez ya. Gelsin. Misafir çocuğuyla gelsin. Mümin ailesiyle gelsin. O da seni sevsin. Sen de ona yüreğinde yer ver. Allah bu sevgiye cennet versin. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Ensarı kazandıran şey, bağırlarını, evlerini, yüreklerini açtıkları muhacirleri sevmeleriydi. Yasal zorunluluk gereği ya da bütün kameralar şehre doluşmuş afet bölgesi diye, sen de mecbur evine misafir kabul edeceksin. Bunu yapmadılar. Böyle değildi onların yaptığı. Seve seve şirket ortağı gibi karşıladılar onları. Allah da onları karşıladı ama. Onlar ensarı bağrına koydu. Allah da onları Firdevs cennetlerine koydu. Cennet dünyadayken onların oldu. Biz cömertlik sahnesini hep takır takır para sayılırken düşünüyoruz. her tebessüm, her çocuğun yanağındaki öpücük, her çocuğun misketiyle misket oynamak bir cömertliktir. Kendi çocuğuna gösterdiğin cömertliktir. Yetime gösterdiğin cömertliktir. Diğer müminin çocuğuna gösterdiğin, velev zengin olsun, cömertliktir. Ve eşlerin birbirlerine karşı fedakarlıkları cömertliktir. Allah'ın razı olduğu şeydir. Yasa gereği yaptıkları değil, yapmak zorunda olmadığı halde gösterdiği fedakarlık Allah'ın istediği şeydir. Zaten yasa gereği yapacağın şey ya da örf baskısıyla yapacağın şey ya da adamın gücü, kadının gücü yüzünden pes ederek yaptığın şey çok değerli değil ki. Bir insan sabaha kadar uyuduğu için maşallah, Allah nazardan korusun, ne güzel uyudu sabaha kadar mı diyeceğiz? Sabaha kadar başka bir insan için uykusuz kalana maşallah, Allah kabul etsin diyeceğiz. Uyku gerektiği zaman uyku, yemekten fedakarlık gerektiği zaman yemekten, tebessümden fedakarlık gerektiği zaman tebessümden, nasılsın demek işe yarıyorsa nasılsın demekten, gidip acısını teselli etmek işe yarıyorsa acısını teselli etmekten, ne gerekiyorsa benden onu yaptığım zaman cömertim ben. Yoksa kardeşler, cenaze oluyor, evine gidiyorsun, adamın müthiş lokanta ziyafeti, keşke bu adamın anası da ölse de bir yemekte onu da yesek diyen geliyorsa, bu değil anlattığın senin. Herkes taziye maziye bittikten 2 ay sonra hala onun başı bükük, bir türlü babasının ölümünü unutamıyor. O zaman git, babasının ölümündeki acının yarısını al, seni bağrına bassın, sen onu kucakla, baban yoksa yavrum amcan olarak buradayız de, halbuki sen onun akrabası da değilsin ama amcanım ben de, onun baba kaybının acısını al. Taziye bu, fedakarlık bu. Cenazeye gitmiştik biz, sonra da başsağlığına gittik, herkes oradaydı ama, belediye başkanı da protokol gereği oradaydı zaten. Herkes oradaydı. Herkes gidince sen neredesin? Cömertlik bu. İşim gücüm var. İşsizlerden bir hayır yok ki zaten. İşini gücünü bırakan fedakar olacak. İşim yoğun. Yoğun olursa fedakarlığın daha büyük demek. Nasıl 5 lira verene göre 15 lira veren daha büyük infak yapmış oluyor? Emekli bir adamın bu görevleri yapmasıyla, yoğun işine rağmen bu görevleri yapan aynı mı Allah katında? Elbette yaptığın fedakarlığın türü, ağırlığı ona kıymet kazandıracak. Sadece mal veren değil, verilmesi gereken her şeyi veren değerli Allah katında. Mümin standardı bu zaten. Öbür türlü dünyanın hemen hemen her devleti kazalarda mazalarda sigorta migorta bir isimle yardım yapıyor. Maddi açığı herkes kapatıyor. Ama kimse kimseye yüreğini vermediği bir zamana geldik. Ensar'ın tarih olduğu zamana geldik. Değil ben 2 hanımımdan birini boşayayım da evlen diyecek. Zengin olmayana helalinden bir kız bile verilmeyen bir zamana geldik. İşte fedakarlık çeşidi bu. Cömertlik bu. Kardeşler, biz Allahu Teala'nın hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde şu yeryüzünde aç kalmaması için, insanların çıplak kalmaması için, serilip süpürülmemeleri için, zulüm olmaması için hiçbir şekilde kimseye muhtaç olmadığını biliyoruz aslında biz. Allah dileseydi doğan her çocuğun yanında bir de ambar yapardı. O ambarla da Allah Teala gıda ihtiyacını karşılardı kangurular gibi. Dileseydi Allah kimsenin kimseye anne sütüne bile muhtaç olmayacağı şekilde güneşi soluyarak güneş enerjisiyle yaşayacağımız bir insan olarak yaratırdı bizi. Zor mu Allah için? Bağırsak sistemini kurmaktan daha mı zor Allah için bu? Yani kafamıza veyahut da alnımıza böyle bir güneş ısı enerji sistemi kurması Allah'ın, bu bağırsak, mide, böbrek sisteminden de mi zor ya? Zor muydu Allah için? Neden Allah Kimini fakir, kimini aç, kimini moralsiz, kimini hasta, kimini işsiz, kimini canı sıkılmış, bitkin, kimini kocasından boşanacak, kimi karısını sevmez, kimi babasını sevmez, kimi çocuğundan nefret etmiş. Bu kaos niye var bu dünyada? Merhametli kulları ortaya çıksın diye. Zor zamanda işe yarayacak kullarını görmek istiyor Allah. Dileseydi bu zorlukları vermezdi. Bunları niye verdi? İş istiyor Allah. İçimizdeki iman ateşinin kor olup olmadığını görmek istiyor. Onun için benim mahallemde veya ilgi alanımda yetim bir çocuğun bulunması bizim mahallenin sorunu değil. Bizim mahallenin Allah-u Teala'nın ilgi alanında olduğunu göstermesidir. Filan kafir ülkede hiç bu tür sorunlar olmuyor, afet olmuyor, İnsanların güvenlikleri, açlıkları, garantileri, her şeyi yerinde. Orada Allah-u Teala'nın bir imtihanı yok ki kullarına. Orada devlet de karşılar, açlıktan da ölse kimse ilgilenmez, ama biz öyle değiliz. Biz bütün insanlığı uhdesinde kabul eden, Allah'ın yarattığı her insan, hatta her canlı benden sorulur düşünen bir mantığa sahibiz. Biz Medine'de otururken Irak'taki bir keçinin dağdan düşmesinden mesul kendisini hisseden Ömer'in peşinden gidiyoruz. Biz farklıyız. Biz biliyoruz ki eğer benim şu çevremde aç insan varsa beni görmek istiyor Allah orada. Çevremde moralsiz insan varsa Allah beni görmek istiyor. Çevremde namazsız insan varsa Allah beni görmek istiyor bunları namaza davet etmek için. Bizim caminin imamı uğraşsın. Kıyamet günü bizim caminin imamı cennete gitsin, biz burada bekleriz mi diyeceksin? İmamları mı cennete göndereceksin kıyamet günü? Allah öyle mi diyor? Yoksa yarışın mı diyor? Yarışın mı diyor? İmamdan önce sen hallet, yarışı kazan, Allah'ı kazan. Eğer benim bölgemde alkol satılan bir yer varsa Allah beni görmek istiyor. Bu alkol bataklığından kaç kişiyi kurtaracağım, o bataklığı kurutup kurutamayacağımı görmek istiyor Allah. Benden beklediği cömertlik budur. Yeri geliyor, insanların parası hiçbir işe yaramıyor. Kimsenin zaten acil fakirlik ihtiyacı yok. Bir örneği kardeşler, bir örneği şu İsrailoğullarının pinti, lehim, sefih İsrailoğullarının Allah'ın ulul azim peygamberlerinden birisine yaptıkları saygısızlığı, kendi menfaatlerine olan bir işi bile saygısız bir şekilde yokuşa sürürsen, 4 defa peygamberi sor Allah ne diyor, sor Allah ne diyor, sor Allah ne diyor diye 4 defa sıkıştırdılar peygamberini, sanki gazeteye bak bakalım ne haber varmış orada der gibi, Cebrail gelsin bize açıklasın diyen adamlarla, sadece bir rüya gördüğü için, bir rüya gördüğü için, rüyasında çocuğunu keserken kendisine gördüğü için, bir bekleyelim bakalım herhalde Cebrail bu rüyamı yorumlar demeden, kalkar kalkmaz sabahleyin uyuyan çocuğunu eline alıp, mutfağından da bıçağını alıp, koç keser gibi çocuğunu kesmeye götüren İbrahim aleyhisselam arasındaki farka, 3. bir cömertlik sahnesini dikkatinizi çekiyorum kardeşler. 3. cömertlik sahnesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bukhari'den hadis-i şerifi naklediyorum. Bir gazveye, yani cihada giderken iyice bıkmış, yorulmuşlardı. Hayvanları da yoruldu, bıktılar. Yani güneşin altında yürüyorlar. Klima yok, ayakkabı yok, doğru dürüst binecek hayvan da yok. Bir deveyi 3 kişi nöbetleşe biniyor. 1 saat biri biniyor. Ondan sonra o yaya yürüyor. Öbürü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile hayvanını nöbetleşe biniyor. Yok, binek hayvan da yok. Herkes, hayvanlar bile yorulmuşlar. Amir isimli bir sahabi tutmuş küçük marş gibi bir şey söylemiş. Ben tercümesini böyle üstün körü yapayım. Diyor ki biz ki ölmek pahasına Allah'a iman ettik. Biz ki ölümü göze alıp Muhammed'in peşinden gittik. ölürüz yılmayız, yolumuza devam ederiz şeklinde böyle kendi kendine bir şiir söylüyor. Herkesin böyle bitkin olduğu bir sahnede işte yorulmuş herkes, güneşin altında kavruluyorlar. Böyle bir marş herkesi hareketlendirmiş. Hayvanlar da bu sesten hoşlanmışlar. Böyle sanki çüşlenmiş gibi hayvanlar da hareketlenmişler. Aleyhisselam Efendimiz bakmış ki bir hareketlenme ordu. Binlerce hayvan, 40 bin kişi böyle gidiyorlar işte, kalabalık bir ordu. Ne oldu demişler. Ya Resulallah, amir şiir söyledi de herkes etkilendi bundan demişler. Bana çağırın onu buyurmuş. Gelmiş. Allah senden razı olsun demiş. Allah senden razı olsun. Halbuki o ordulardan birini Osman radıyallahu anh donatmıştı. Ona da Allah senden razı olsun demişti. Sonra amir geldi, şiiriyle bir 10 dakikalık canlılık verdi. Sonra hayvanlar gene yoruldu tabii. Ya, ot yemiş gibi olmadı hayvan. Herkes gene yoruldu. Birkaç saniyede olsa moral verdi ümmeti Muhammed'e. Allah ondan razı olsun. Sonra bu sahabi bir dikkatsizlik eseri yaralandı aynı cihatta ve şehit düştü. Fakat yaralanırken anladığım kadarıyla, tam ayrıntısı yok hadislerde, herhalde parmağı kopan damarına basıp ayırmış onu, yani acı çekmemek için bir tür intihar eder gibi olmuş. Yanındakiler de yandı yandı demişler, yani şehitliği berbat oldu. Efendimiz kime söylüyorsunuz bunu demiş. Amir için söylüyoruz ya Resulullah demişler. Yani yanlış iş yaptı, belki ölmeyecekti, işte damarını kopardı öldü. Amir iki kere şehit oldu buyurmuş. İki kere. İki kere kazandı. Hem şehit oldu, hem bu olaya gelirken amir çok büyük iş yaptı. Mübarek sanki bir tanker soğuk su dağıttı. Sanki gıda programında insanlara birer poşet helva dağıttı. Yaptığı yok bir şey kardeşim ya. 4 mısralık bir şiir okumuş adam. Dar zamanda, moralsiz bir zamanda moral vermiş müminlere. Coşmuş müminler. Allah da ona coşmuş. İnsan hani bir tanker güneşin altında kıvranıyor insanlar. Bir tanker soğuk su, alimallah ona cennette verilir. Bir şiir okumuş. Allah senin samimiyetine bakıyor. Bir şiirdi becerebildiğin, senden bir şiir istiyor. Bu yuva dağılıyor. Sen 10 dakika ilgilensen dağılmayacak. Senden onu istiyor Allah. Git ilgilen. Kardeşler, mal, çocuklar, evlerimiz, keyfimiz, vaktimiz ve canımız. Tekrar sayıyorum. Malımız, çocuklarımız, evlerimiz, rahatımız, keyfimiz, şöyle bir evde dinleniyoruz. Vaktimiz ve canımız. Bu 6 şey fedakarlık aranan şeylerdir. Hiç vaktim yok alimallah. Vaktin olduğu zaman değil, vakitsiz zamanında vakit bulup Allah için bu yetimle ilgilen. Vakfa ayıracak, derneğe ayıracak vaktin yok. Fazla vakitten istemiyordu Allah zaten. Olmayan vakti çıkarmanı istiyordu. Emekli, iş güç yok, sen bela olursun vakfa. Sen o zaman gelme. İşinden ayır gel, Allah seni görsün. Onun adı fedakarlık. Onun adı cömertlik. Evde çok darız biz. Dar evine getir. Zaten kullanmadığınız yer küf tutmuştu, camlarını açsın diye oraya muhacir getirme. Bir odalı tuvaleti, banyosu, penceresi, perdesi olmayan evine Mekke'den gelen muhaciri yerleştir. Allah da seni Firdevs'e yerleştirsin. Çocuklarından fedakarlık yap. Fakirlerin çocuğunu kurduğun medreselere, özel okullara toplama. Kendi çocuğunu. Hedef yap. Şu kadar çocuk yapalım, 5 aile bu kadar çocuğumuz olsa bir medrese doldururuz diye projeler yap. Başkasının çocuğu üzerinden hesap yapma. Kendi çocuğundan hesap yap. Tebessümünden, zevkinden, keyfinden ferahat et. Allah görsün ki vaktini veriyorsun. Canını da vermeye hazır olduğuna inansın Allah. Yoksa şehitlik edebiyat üzerinden olmuyor. Osman İbni Affan'ın, Abdurrahman İbni Avf'ın cömertliklerini anlatmak ibadet değil. Ama bir şiir söylersin, Allah senden razı olur. Bir tebessüm yaparsın, ağlayan bir çocuğu güldürürsün, Allah da seni güldürür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.